ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku pieluszki Pampers Premium Care w dwupaku, różne rozmiary, już od 71 groszy za sztukę. Teraz dwupak za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,98. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ósmy dzień igrzysk w Paryżu. Polacy powalczą o medale w żeglarstwie, kajakach i na bieżni. Izraelski atak na siedzibę Hamasu na zachodnim brzegu Jordanu. Nie żyje lokalny dowódca. Szef Pentagonu anulował ugodę z oskarżonymi o kierowanie zamachami z 11 września 2001 roku. Przed nami emocje ósmego dnia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Od samego rana sporo dzieje się na arenach sportowych, między innymi tuż pod wieżą Eiffla, gdzie trwa rywalizacja w siatkówce plażowej z udziałem Polaków. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na igrzyska, Dariuszem Urbanowiczem. Dzień dobry, my jeszcze wszyscy cieszymy się tym wczorajszym medalem Igi Świątek, ale tutaj faktycznie nikt nie próżnuje. Dzień zaczęli już, tak jak Krzysztof wspomniałeś, nasi siatkarze plażowi Michał Bryli, Bartosz Łosiak, lecz przegrali z niemieckim duetem Ehlers-Wickler w dwóch setach do 19 i 21, ale spokojnie, spokojnie, Polacy wychodzą z grupy do fazy pucharowej. Miejmy nadzieję, że ich koledzy po fachu, ci od siatkówki halowej, zagrają dziś lepiej z Włochami. Przypomnę, początek o 17, o 11 ruszają kolarze ze startu wspólnego do pokonania aż 278 km i w blisko 100-osobowym, czyli jak na warunki zawodowego kolarstwa, małym peletonie pojedzie Stanisław Aniołkowski. Kolarz zawodowej grupy Cofidis zastąpi w trybie awaryjnym kontuzjowanego Michała Kwiatkowskiego. Chwilę po południu do wybrzeży Marsylii o medale ruszają Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski w żeglarskiej klasie IQ Foil, czyli pędzącej nad wodą desce z żaglem. Ćwierćfinał z udziałem Mai o 12.13, 12.10 minut później do boju ruszy o medal wicemistrz świata Paweł Tarnowski. Liczymy też dziś na kajakarzy górskich w krosie, slalomie górskim. Klaudia Zwolińska w roli głównej w naszej reprezentacji. Pływaków z Katarzyną Wasik też będziemy dzisiaj dopingować. No i lekkoatletów, a tu główną rolę, miejmy nadzieję, odegra Ewa Swoboda, która w sesji wieczornej pobiegnie w półfinale na setkę. Intensywny dzień dzisiaj w Paryżu. No z Paryża, Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Co najmniej 5 osób nie żyje po izraelskim ataku na zachodnim brzegu Jordanu, jak informują palestyńskie media. Wśród ofiar jest lokalny dowódca Hamasu. Izraelskie wojsko poinformowało, że przeprowadziło nalot na siedzibę bojowników w pobliżu miasta Tulkan. Trafiono też pojazd przewożący członków Hamasu. Napięcie w regionie jeszcze wzrosło po zabiciu przez izraelskie służby w Teheranie lidera Hamasu Ismaila Hanie. Dzień wcześniej w Bejrucie zginął ważny dowódca wojskowy wspieranego przez Iran, Hezbollahu. Amerykański sekretarz obrony unieważnił porozumienie z oskarżonymi o zamachy terrorystyczne z 11 września. Inicjator ataków i dwaj domniemani wspólnicy w zamian za przyznanie się do winy mieli uniknąć kary śmierci. Lloyd Austin uchylił jednak ugodę sprzed dwóch dni. Pentagon ogłosił decyzję w memorandum w sprawie karnej przeciwko Khalidowi, Szejkowi, Mohamedowi i jego domniemanym wspólnikom za ataki, w których zginęło prawie 3000 osób. Ze względu na stawkę i odpowiedzialność za taką decyzję, powinna ona spoczywać na mnie, podkreślił Lloyd Austin w zarządzeniu wydanym przez Pentagon. Ze skutkiem natychmiastowym w ramach wykonywania moich uprawnień niniejszym wycofuję się z 3 porozumień przedprocesowych, czytamy w oświadczeniu. Dziennik New York Times pisze, że decyzja sekretarza obrony przyniosła ulgę członkom rodzin ofiar, którzy wyrazili rozgoryczenie z powodu wcześniejszej umowy. Cały proces nie zacznie się najprawdopodobniej jednak przed 2026 rokiem. To oznacza, że werdykt zapewne zostanie wydany dopiero za kilka lat. Sprawa ugrzęzła w ponad dekadzie postępowań przedprocesowych. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kolejny nocny atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Siły powietrzne w 9 regionach zestrzeliły 24 z 29 maszyn. Uszkodzona została m.in. infrastruktura krytyczna w obwodzie winnickim w środkowej Ukrainie. Władze obwodu mikołajewskiego informują, że zestrzelone drony spowodowały pożar budynków gospodarczych. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Prawie 500 paszportów tymczasowych wydano w ciągu miesiąca na krakowskim lotnisku. To oznacza, że dziennie jest tam wyrabianych około 15 dokumentów. Osoby, które wydają paszporty, mówią, że sytuacja jest zawsze emocjonująca i dynamiczna. Zdarzają się obywatele, że mają za 5-10 minut lot. Żona wstrzymuje dosłownie samolot, a pan do nas przylatuje, że nie mogą go przepuścić. Wyrabiamy mu natychmiast paszport tymczasowy. Sytuacja jest tutaj naprawdę czasem tragiczna, dynamiczna. Potrzeba bardzo szybkiej reakcji, żeby podjąć działanie. To są koszty.

muzyką, również muzyką tworzoną przez greckich artystów. Przed 10 na antenie Trójki pojawiła się Metallica. To był muzyczny wybór Waldemara Budy, który był gościem Pawła Turskiego. I to się znakomicie składa, bo dziś 61. urodziny Jamesa Hetfielda. Nie ma żadnych przypadków. Ten czas początku sierpnia zaczynamy jednak od Warszawy i naszej płyty tygodnia. Ciekawe, czy rozpoznają Państwo, co to za utwór? To z płyty zatytułowanej Wawa, wydanej w związku z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Albumu Moniki Brodki, ale z gościnnym udziałem innych artystów. Ten utwór, który za nami wykonał zespół Electroacoustic Beat Sessions, czyli E-Ups, a była to ich interpretacja utworu, myślę, dobrze Państwu znanego, piosenki Sen o Warszawie. Poza E-Ups i oczywiście Brodką, na tym krążku usłyszymy m.in. Błoto Marcina Maseckiego czy Walusia Kraksy Kryzys, który zinterpretował utwór Wojna zespołu Brygada Kryzys. Trochę jazzu jeszcze niech się dziś poniesie na falach Trójki. Tym razem młoda reprezentacja sceny brytyjskiej, Tom Misch i Yusuf Days. What kind of music? Utwór z płyty pod tym samym tytułem, płyty wydanej 4 lata temu przez duet Anglików, czyli gitarzystę i wokalistę Toma Misza oraz perkusistę Yusufa Daysa. obaj reprezentanci południowo-londyńskiej sceny no, zdecydowanie nie dają się jednoznacznie przyporządkować do gatunków. Czerpią z hip-hopu, zresztą współpracują z raperami, korzystają z elektroniki, czy też z dziedzictwa muzyki R&B, ale ta muzyka ma swój początek w jazzie, czy może raczej w jazzowym myśleniu o muzyce. Takim drogowskazem może być, myślę, wytwórnia, pod której szyldem ukazał się ten album, czyli legendarna wytwórnia Blue Note. Zanim zaproszę Państwa do rozgrzanej słońcem wyspiarskiej i roztańczonej Grecji, czas na polską nowość. Kolejny utwór zapowiadający płytę grupy Terrific Sunday. Można zwolnić, można zawiesić myśli na chwilę, można podsumować pierwszą połowę lata, albo po prostu razem z muzykami spojrzeć w niebo. Terrific Sunday, 24 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo sobotniej audycji Swoją Drogą. Jak zawsze zapraszam do kontaktu mailowego martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Dziś będziemy poruszać tematy związane z Grecją, tą współczesną i tą starożytną. Ale zanim pojawią się moi goście, pomoże nam przenieść się do Grecji muzyka. Na przykład ta tworzona przez ateński zespół Baby Guru. I Telena Supo, czyli chciałam ci powiedzieć. Nie będę opowiadać Państwu treści tego tekstu, który przed nami. Myślę, że możemy sobie w zasadzie takie ćwiczenie wspólnie wykonać i na podstawie tego, jak zabrzmi ta muzyka, jak ułożą się te głoski, jak poczujemy to brzmienie, proszę sobie znaczenie tej piosenki po prostu dośpiewać. Baby Guru. Zespół założony w Atenach w 2009 roku. Za nami utwór z ich płyty Sunshine Special. Oj, to słońce w tych dźwiękach zdecydowanie udało się muzykom zamknąć. Nie wiem, na ile Państwo są otwarci na język, który stosunkowo rzadko pobrzmiewa w naszej audiosferze, ale spróbujmy. Ja akurat słyszę w greckim trochę melancholii, ale i sporo zadziorności. Przed nami piosenka greckiej artystki mieszkającej na co dzień w Berlinie, Eleni Melentini, w świecie muzyki znanej po prostu jako Melentini. To pieśniopisarka, kompozytorka muzyki teatralnej i filmowej, wokalistka zespołu Running Blue Orchestra, ale również artystka wizualna i aktorka. I właśnie próbkę jej twórczości związanej z filmem usłyszymy już za chwilę. Piosenki napisała w swoim języku ojczystym. Mimo tej przeprowadzki do Berlina ciągle czuje się bardzo związana ze środowiskiem greckich artystów. Zanim zresztą zajęła się muzyką, studiowała w Atenach filozofię. Wiemy, że kocha kino, kocha greckie kino. I tę wrażliwość, ten język wizualny przekłada na swoją muzykę. Utwór ten pochodzi z płyty Nice Songs for Post-Greek Films. Eleni Melentini, grecka artystka w trójce. Gdyby ktoś z Państwa akurat był lub wybierał się do Salonik, w czwartek Melentini zagra tam swój koncert. A propos tego miasta, Saloniki zainspirowały jedną z naszych znakomitych rodzimych artystek. Troszkę się teraz cofniemy w czasie do drugiego albumu Darii Zawiałow, który do dziś pokrył się już platyną. Saloniki to chyba jeden z tych mniej znanych, mniej docenionych na pewno utworów z płyty Helsinki, która w edycji Deluxe zawierała nieco inną wersję tej właśnie piosenki, ale ja zawieszam się tu głównie na tekście. Mam pod skórą coś, co przypomina ślepego włóczy kija. Kto mógłby się pod tym podpisać? No, ja chyba tak. Daria Zawiałow. na myśl dłużej chyba. Nie ma w tym zdrady, co mnie. Jestem jak 23 minuty do godziny 11. Jest sobota, 3 sierpnia. To chyba najwyższa pora na kartkę z muzycznego kalendarza. 45 lat temu dokładnie. Ukazał się trzeci album znakomitego nowofalowego zespołu, którego debiutem, takim pierwszym występem był koncert supportujący zespół Ramones. Był to rok 1975. Ich największym przebojem pozostaje chyba ciągle muzyczna opowieść o seryjnym mordercy ze słynną linią basu, czyli utwór Psycho Killer. Ale my dziś przypominamy ich trzecią płytę, album zatytułowany Fear of Music. Chodzi oczywiście o zespół Talking Heads, a utwór R, mniej chyba znany utwór z tej płyty, wielu postrzega jako żart, bo to jest historia o człowieku, któremu przeszkadza nawet oddychanie i nawet powietrze. Jest ciężkie, jest problemem. I słychać tu będzie teatralno-operowe inspiracje Davida Byrna, myślę. Dodam, że płytę tę produkował Brian Eno. Miesza się na niej funk z postpunkiem. Uśmiech miesza się z mrokiem. Zresztą to jest taki znak rozpoznawczy Talking Heads. A z ciekawostek związanych jeszcze z tym zespołem, to właśnie jemu zespół Radiohead zawdzięcza swoją nazwę. Dokładnie rzecz biorąc, ta nazwa wzięła się od utworu Radiohead z płyty True Stories. Jest to jak najbardziej prawdziwa historia. Faster, faster, faster, faster. love a member when the weather gets rough. You'll say to yourself, what is happening to my skin? Where is that protection that I needed? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sticks and stones. Naprawdę trudno mi w to uwierzyć, ale płyta Holy Fire, z której pochodzi ten utwór, ma już 11 lat. Zespół Falls w Trójce, a wracamy do niego nieprzypadkowo. Frontman i wokalista grupy Yannis Filipakis jest Grekiem. Mieszkał w Grecji przez pierwsze 4 lata życia, później przeprowadził się do RPA, skąd pochodzi jego mama. Ale no właśnie, ta grecka kultura bardzo go ukształtowała, często wspomina o tym, że do Grecji regularnie wraca. To jeszcze jeden grecki zespół przed nami, wprost z Aten, Amalia and the Architects. I haven't uttered a word since I was 6 years old, when I noticed that they could not match up to the world. All around me was murder, and I, the witnessing eye, no one else seemed to notice, no one else seemed to try. Job. And as long as there is murder, I still try and fail to talk. If the murders all stop, die on my own. You will never get to speak my drunk attendant lord. Niespełna 10 minut dzieli nas od godziny 11. Już za chwilę wyruszymy w grecką podróż. Nie tylko dzięki muzyce, ale i dzięki słowu. Moim gościem będzie Dionysios Stouris, urodzony w Grecji dziennikarz, reportażysta, podcaster, autor książek o Grecji i greckim społeczeństwie, ale także miłośnik kuchni greckiej i autor publikacji tej właśnie kuchni poświęconych. Będziemy rozmawiali o tym, na ile Grecy wciąż odczuwają skutki kryzysu, który rozpoczął się kilkanaście lat temu. Sprawdzimy, dokąd podróżować, by odkryć Grecję niezadeptaną, Grecję wolną od hoteli all inclusive. A na takie rozmowy, na takie wyprawy zawsze znakomicie nastraja grupa Beirut, która już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Autopromocja.